say, if you could talk to me, what news would you bring of voices in the sky? Nightingale hovering high, harmonize the wind. Darkness, your symphony, I can hear you sing of voices in the sky. Just what is happening to me? I lie awake with the sound of the sea calling to me. Old man passing by, tell me what you say. Though your voice be faint, I am listening. Voices in the sky. Children with the skipping rope, tell me what you sing. Playtime is nearly gone, the bell's about to ring. Voices in the sky. Just what is happening to me? I lie awake with the sound of the sea calling to me. Tell me what you sing. If you could talk to me, what news would you bring of voices in the sky? Voices in the sky. Voices in the sky. Het zou een liedje over radio kunnen zijn. In ieder geval zeer op zijn plaats hier als eerste in de late avond. De Moody Blues en Voices in the Sky. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 9 november. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond seniorenorganisatie KBO-PCOB over de onrust onder senioren over de oplopende energiekosten. Ada Aalbrecht van het regionaal orgaan Verkeersveiligheid Zuid-Holland over de campagne Fietsverlichting aan. En Jan van Bergen en Henegouwen van Bibliotheek Schiedam over de literaire kroegentocht. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Listen while I dispose of it all. I am living in silence. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. I was born under a wandering star. I was born under a wandering star. Do I know where hell is? Hell is in hello. Heaven is goodbye forever, it's time for me to go. I was born under a wandering star. Niemand kan zo laag als Lee Marvin uit de film Paint Your Wagon was dat Wandering Star. En daarvoor Randy Crawford en Silence. Ons eerste onderwerp vanavond. De stijgende energieprijzen zorgen onder senioren voor onrust. Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Herman de Bruin in gesprek met Gusta Willems. Over senioren gesproken. Gusta, welkom. Hallo. Die maken zich zorgen. Dat hebben jullie onderzocht, hè? Ja, dat hebben we onderzocht. Iedereen is natuurlijk niet ontgaan dat de energierekening fors gaat stijgen. Mm-hmm. En wij wilden graag weten wat onze achterban daarvan vindt en of ze daardoor problemen verwachten. En die verwachten ze. Ongeveer 74% van de ondervraagden is licht tot zeer bezorgd over de oplopende energiekosten en wat dat betekent voor hun eigen situatie. Ja, ja. En dat is natuurlijk heel vervelend, ook voor de tijd die we ingaan, waar het weer donker wordt en mm-hmm. waar de verwarming weer wat hoger moet gaan staan. Ja. Maar we gaan wel meer stoken, dat doen we allemaal overigens, maar mensen met een klein pensioentje of alleen een AOW'tje, die gaan dat merken. Ja, en dus we hebben ook gevraagd van wat zijn dan de gevolgen voor u? Nou, een kleine groep gelukkig, dus ongeveer 15%, die denkt echt dat ze moeten gaan bezuinigen. Mm-hmm. Omdat ze anders in de financiële problemen komen. Dus dan moet u denken aan minder bezoek van horeca of vakanties. Nou ja, dat is op zich nog niet zo erg. Dat kan een tijdje, dat is vervelend. Maar ook een groep die zegt, ik moet op mijn boodschappen gaan bezuinigen. Ja, ja. En dat is natuurlijk wel heel vervelend. Ja, ja, dat hebben jullie onderzocht en dat komt er dus allemaal uit. En ja. Ik denk dat er ook wel huizen zijn die nog niet goed geïsoleerd zijn, doordat mensen de warmte zomaar wegloopt. Nee, precies. Dus we hebben ook inderdaad gevraagd van wat moet de overheid nu gaan doen? Moet de overheid gaan ingrijpen, ja of nee? Dat was sowieso een vraag. Nou, eigenlijk iedereen zegt ja, de overheid moet daar op ingrijpen. En onder andere zeggen ze dan van zorg nou dat er meer subsidie komt om huizen goed te isoleren. Mm-hmm. Dus dat blijvend wordt ingezet op verduurzaming en dingen die goed zijn voor het klimaat. Nou, daar hoort isolatie bij. Ja. Maar bijvoorbeeld ook onderzoek naar waterstofmogelijkheden. Ja, dus er is zelfs een kleine groep die suggereert om het Groninger gas maar weer tevoorschijn te toveren. Ja, ja, gelukkig wel een hele kleine groep. Ja, ja. Dus ik denk dat die ook niet te vinden zijn in Groningen, nee. Maar elders in het land. Ja. Eigenlijk de meeste mensen zeggen, of heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld ook van zorg nou dat de nutsbedrijven weer in overheidshanden komt. En dan niet vanuit de filosofie, vroeger was alles beter, maar vanuit de filosofie dat mensen toen meer wisten waar ze aan toe waren. Dus nu is het door de vrije marktwerking voelen mensen zich toch wat onzekerder over de toekomst dan toen het in overheidshanden was. Ja, maar de hoge energieprijzen moeten gewoon doorberekend worden of het nou overheidsinstantie is of dat het nou particulier is, toch? Dat maakt weinig verschil. Ja, dat klopt. Maar in de tijd van de nutsbedrijven was dat vaak zeg maar een periodieke verhoging in het jaar. Hè? Mm-hmm. Niet tussendoor. Je hebt nu natuurlijk de kans, zeker als je een variabel tarief hebt, dat tussendoor wordt aangepast. Ja, ja, ja. Dus dat is toch even anders dan toen het vroeger was. Dus mensen willen graag weer terug naar de situatie zoals die vroeger was. Met de nutsbedrijven. Nou, ja, precies. Hè. Dus daar spreekt een 50% zegt van, nou dat is een goeie. Een even groot gedeelte zegt ook van overheid, stimuleer nou dat er een beter beleid komt op klimaat en verduurzaming. Ja, en dat geven jullie aan de overheid door, neem ik aan? Zeker. Ja, de minister is al gebeld. Ja, zeker. Ja? Ja. En wat zegt hij? Nou, hij neemt het nu ter kennisneming aan, maar is blij met de resultaten van het onderzoek. Want dan kan hij die meenemen in de plannen die er zijn. Ja, ja, het geeft meer inzicht. Maar hij zal zeggen, ja, dan moet het volgende kabinet maar overgaan. Neem ik aan. Ja, ongetwijfeld. Ja, ja. Dus dat is even afwachten hoe dat zich gaat. Maar jullie hebben in ieder geval een beeld geschetst van hoe de temperatuur in Nederland is wat betreft de stookkosten, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, dat is duidelijk geworden. En hoe dat verder zich ontwikkelt, dat moeten we maar even afwachten. Maar jullie hebben je best gedaan om de ouderen in ieder geval te laten merken dat ze niet alleen staan. Nee, dat de stem van de senior gehoord wordt. Daar zijn wij voor als KBO-PCOB. Ja, zo is dat. En dat is in ieder geval bij die stijgende energierekening gelukt. Senioren die ongerust zijn over de stijgende energierekening moeten aankloppen bij het Rijk. Maar dat doet de KBO-PCOB, heeft dat al gedaan en in ieder geval het probleem daar neergelegd. Als mensen daar het hele onderzoek willen lezen, want er staat natuurlijk veel meer in dan we in die 5 minuten kunnen bespreken. Kunnen ze op de website terecht bij jullie? Ja, zeker. Op kbo-pcob.nl. Gusta Willems, namens de seniororganisatie KBO-PCOB, dank voor het gesprek. En heel veel succes met wat jullie allemaal doen. C'est un mauvais roman, soyons sérieux. Si nos cœurs se regrettent, nos corps se font la tête, c'est la règle de jeu. Contredit, surtout ne pas faillir à l'instant de partir, ne pas te dire. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Sugar walls came tumbling down. What was I thinking of? There's a jealous thing called love. I still toast you on your birthday. In 2011 maakte hij het. Thomas Dolby, A Jealous Thing Called Love. En daarvoor Linda de Souza, Een Paar Sans Un Adieu. Weggaan zonder dag te zeggen. Zometeen de campagne Fietsverlichting aan. Maar eerst is hier Leo Sayer, Een Orchard Road. It'll be like a holiday when Leo Sayer, hij wil terug naar zijn Orchard Road. Hij maakte het in 1983. Ons volgende onderwerp. Deze maand is in heel Nederland de campagne Fietsverlichting aan van start gegaan. Herman de Bruin praat erover met Ada Albrecht van het regionaal orgaan Verkeersveiligheid Zuid-Holland. Het is wintertijd en er komt aandacht voor de aandacht. Dat is bijna een tongbreker, maar ik ga kijken of Ada Albrecht, ze is projectleider communicatie en ROV in Zuid-Holland en in de uitzending, dat ook zo makkelijk uitspreekt. Mevrouw Albrecht, welkom. Wel, ja, dank u wel. Ja, aandacht voor de aandacht. Het blijft een beetje een moeilijke titel, maar het vergt wel dat je aandacht hebt voor iets. En waar is het voor bedoeld? Ja, nou, heeft te maken met het feit, zoals iedereen weet, de wintertijd is net ingegaan. Mm-hmm. De avonden zijn langer, het is langer donker. En dan is het extra belangrijk dat je let op goede fietsverlichting als je onderweg gaat in het verkeer. Ja. Dus de aandacht voor de zichtbaarheid en de fietsverlichting als ja. fietser. En daar hebben ja. jullie een speciale aandacht voor bedacht. Ja, dat klopt. Landelijk is sowieso de eerste dag van deze campagne, dat was 1 november, mm-hmm. is omgedoopt tot aandag. Hè, om ja. echt de aandacht voor dat aanzetten van de verlichting te vragen. Mm-hmm. En in Zuid-Holland voegen we daar iets aan toe. Dan maken we een estafette met wekelijks op een andere locatie in de provincie een actie om publiciteit te genereren voor het onderwerp. Aandacht te vragen voor die aandacht. Ja, ja zoiets. Precies. Dat hebben we hem ja. nog maar weer een keer genoemd. Helpt het ook? Nou, wat we in elk geval hebben gezien over de afgelopen jaren is dat het gebruik van fietsverlichting is toegenomen. Mm-hmm. Dus dat is heel erg mooi. En het is altijd heel moeilijk om precies te zeggen waar komt dat door. Maar nou ja, gezien het feit dat er wel jaarlijks in deze periode actief campagne wordt gevoerd, mag je wel verwachten dat met die campagne ook te maken heeft. Ja, en de fietsverlichting is ook veranderd en verbeterd, moet ik zeggen, toch? Ja zeker. Dat ja. is ook zo. Ja, ja dus, want je ja, mag tegenwoordig ja. een lampje op je jas spelden als het mag, ja, hè, als het kan. Dat ja. klopt op het bovenlichaam aan rug of voorzijde. Mm-hmm. Maar opvallend is wel dat maar een heel klein percentage van de mensen dat ook doet. Dus de okay. meeste mensen hebben gewoon verlichting aan hun ja. fiets. En ja. bij 3/4 van de mensen werkt die ook gewoon. Ja, want dus fiets, dat is heel goed. Ja, fietsverlichting is ook verbeterd natuurlijk. Vroeger die losse draadjes zeker. In die dynamo die altijd slipte ja. en zo. Ja. Dus wat dat ja. betreft gaan we de goede kant op. Maar dat ja. heeft met ja. de techniek te maken. Maar mensen moeten ja. het ook aanzetten dan, hè? Exact. En dat willen jullie door die actie ontketenen. Ja. Fietsverlichting is belangrijk om ongelukken te voorkomen. Merkt u dat het ongelukkental van de fietsers afneemt? Of ik begreep eigenlijk dat het door ouderen nog wat toeneemt. Maar dat heeft er weer met de elektrische fiets te maken. Nou ja, sowieso met het feit dat er steeds meer ouderen komen in het verkeer. Ja. En die helaas kwetsbaarder zijn. Dus dat heeft voor een deel daarmee te maken hoor. Ja. Ja, maar de scholieren en dat zijn degene die en de studenten zijn degene die heel erg aangesproken moet worden op goede fietsverlichting. Nou, dat geldt eigenlijk voor iedereen. We ja, weten dat gewoon wel. Dat je met fietsverlichting aan dat je 20% minder risico hebt om bij een ongeval in donker betrokken te raken. En dat geldt voor alle leeftijden. Waar kunnen mensen wat meer informatie krijgen? De poster zie ik hier voor me. Hoe ben ik zichtbaar op de fiets? Sociale media, je kan ROVZH volgen. Je kan kijken op maken.vanul.nl. Daar staat over alle campagnes, dus ook over deze informatie. Je kan kijken op komveiligthuis.nl. Okay, de landelijke site waar je meer kan vinden. Ja. Precies. Ada Albrecht, projectleider communicatie ROV Zuid-Holland. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. In de zee van gesprekken zag ik jou daar staan. Jij die met niemand stond te praten. Je was alleen en keek de wereld lachend aan. Je stond daar alleen, maar niet verlaten. Je was jezelf zonder iets te zeggen. Je was jezelf zonder een vergroot verhaal. Je was jezelf. Zomaar op een feest, genietend van de mensen, zonder teken of taal. Verloren in je glimlach zag ik jou daar staan, te midden van het lawaai van alle anderen. Je kende niemand, maar dat kwam er niet op aan, en het hoefde ook voor jou niet te veranderen. Je was jezelf, zonder iets te vragen. Je was jezelf, zonder enig plan of doel. Je was jezelf, als een onbeschreven blad. Dus het gekonkel en het gerommel en het gevouwen en het gevoel. Tussen mijn kwinkslagen en fratsen zag ik jou daar staan. Je stond daar met belangeloze ogen. Ik vroeg me of ik nu naar je toe zou gaan. Maar je leek zo ver weg. En onbewoond. Je was jezelf zonder aan te raken. Je was jezelf zomaar in je eigen tijd. Je was jezelf zomaar langsgekomen. Zonder drang en zonder dromen. Zonder naam, identiteit. Tussen de vodka en de whisky zag ik jou staan. Je hield je jas nog in je handen. Ik dacht, zou je net aankomen of wou je net gaan? Wat heeft jou hier in godsnaam doen belanden? Je was jezelf zonder een verklaring. Je was jezelf zomaar op de achtergrond. Je was jezelf zomaar op mijn netvlies. En dat je zomaar plotseling zomaar echt stond. In de golven van de branding heb ik je laten gaan. Jij die met niemand stond te praten. Je liet me in de franje van de wereld staan. Ik voelde me toen plotseling verlaten. En ik werd mezelf. Zonder iets te zeggen, ik werd mezelf. Zonder mijn verward kabaal, ik werd mezelf. Zomaar op een feest, genietend van de mensen. Zonder teken, zonder taal. middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Lying there beside me, with your head resting on my arm. Your body feels so warm, and your hair smells like a Sunday morning. I feel you moving closer, and I know what you're gonna say. But girl, there's just no way I'll ever like what you'll be saying. Don't tell me goodnight, it makes me feel so empty inside. And if only I could, I wouldn't sleep at all. Don't tell me goodnight, just let me drift off slowly away and dream. Rustig maar. Halverwege de late avond gaan we je nog geen goede nacht wensen. Don't tell me goodnight. Lobo was dat. En daarvoor iemand die we graag draaien hier. Ramses Shaffy. Een feestje. Zometeen een literaire kroegentocht in Schiedam. Na Patti Smith. Oh, you're right. paden die elkaar kruisen. Paths That Cross van Patti Smith. Ons volgende onderwerp. Op donderdagavond 11 november is er in de binnenstad van Schiedam een literaire kroegentocht. Herman de Bruin in gesprek met Jan van Bergen en Henegouwen van de Bibliotheek Schiedam, die het organiseert. Welkom Jan. Dankjewel. Zeg ik gewoon maar, een kroegentocht literair. Dat zijn voor mij een beetje tegenstrijdige dingen. Want de kroegentochten ga je veel drinken. En literair, daar moet je toch een beetje op blijven letten. Nou ja, we kennen natuurlijk wel de kroegverhalen van Simon Carmichelt van vroeger. Hè? Ja, want, die zat heel veel in de kroeg. Ja, dus ja. Er is een link. En dat heeft wel een beetje te maken met een landelijke actie, Leen dan leest. Dat is dat heel Nederland een bepaald boek leest. En dat is dit jaar De Wandelaar van Adriaan van Dis. Ja. En als we het nou over wandelen hebben en kroegentocht, dan ligt dat best dicht bij elkaar. Dat is ook zo, ja. Dus die connectie is er in ieder geval. Ja, dus ja. Maar hoe gaat de kroegentocht in zijn werk? Nou, tussen 8 en 9 op donderdagavond 11 november zitten er in 13 kroegen 12 schrijvers. En die lezen steeds een kwartier voor. Ja, en als je net binnen bent, kan je het meemaken. En als je net aan het lopen bent, niet. Nee. Laten we hopen dat het droog is, dat mensen denken, ik ga toch even wandelen, want dat hoort er een beetje bij natuurlijk. Ja, hè? Ja, het is leuk als je gewoon van kroeg verandert natuurlijk. Ja, ja, ja. En we gaan ze niet allemaal noemen, maar wie kom je onder andere tegen? Pik er eens 2 of 3 uit. Ja, Nico Dijkshoorn. Oké. Okay, ja. Abdelkader Ben Ali. Mm-hmm. En Ernst van der Kwast. Ja. Allemaal schrijvers die ook. En we hebben een goede relatie met deze mensen, omdat ze bijvoorbeeld in ons jubileumboek hebben geschreven. Okay, ja. Of al eerder bij ons opgetreden hebben. Ja, maar het gaat om een jubileum van 100 jaar bibliotheek. Ja. 101 inmiddels, maar ja, goed, 101, daar stappen we gewoon overheen. Overheen, ja. Ja, ja. En we hebben hier ook naar schrijvers gezocht die zeg maar of dichter zijn of columnist. Ja. Want ze lezen een kwartier voor in een ambiance van een café. Ja. En dan is het misschien goed dat het niet een hele roman is die ze... Nee, precies. Dan moeten ze deel uit de roman lezen. Ja, en dit is een afgerond geheel. Deel, lezen. Ja, ja. Ja, dus ja. We hebben met de keuze rekening gehouden met schrijvers die korte verhalen schrijven, columns of gedichten. Ja, 11 kroegen. Route is er ook te vinden. 13 kroegen. 13 kroegen, ja. En hoe kunnen mensen, moeten ze zich opgeven van tevoren? Nee, het is gratis. Ja. Maar voor de kroeg moet je natuurlijk een QR-code hebben. Ja. Dus die moet je bij je hebben. Het is gratis in de kroeg, maar en dan je kunt daar dan gewoon een drankje bestellen en gaan zitten. Ja. Kunnen mensen nog op een sociale media website kijken? Bij ja, de ze kunnen op onze website kijken. Daar staat alle informatie. Ja. Op de website van het Literair Gezelschap kunnen ze ook kijken. Verder zal er in de komende weken op Instagram en op Facebook nog allerlei reclame gemaakt worden. En ik begreep ook dat er een flyer is die ook nog verspreid wordt. Ja, ja. En die flyer ligt in alle deelnemende cafés. Ja. En die kan in de bibliotheek gehaald worden. En die is ook handig om op de avond zelf te hebben, omdat daar een kaartje op staat met welke vroeger meedoen. Ja. Nou ja, dan komen mensen wel aan de informatie die ze nodig hebben om al die kroegen te gaan doen en de literaire kroegentocht te volbrengen. Ja. Ja. Mooi initiatief om dat te doen. Gefeliciteerd met het 100-jarig bestaan van de bibliotheek, want dat is ook wel een mijlpaal, denk ik. Ja. En dan wens ik je heel veel succes daarmee met die kroegentocht en dat er maar veel mensen zijn die daaraan mee gaan doen. En duimen we even voor het mooie weer. Misschien ja, is dat nou ja, het droog is Sint Maarten, hè? Dus ja, dat nou ja, is november. Niet dat... Ja. Maar ik wil nog één ding eigenlijk aan toevoegen. Is dat, zeg maar, tot 10 uur het Schiedamse Boekhuis boeken verkoopt van de schrijvers. Okay, dus daar kan je terecht daar kan je van... ook nog langs. Ja. Dat hoort er ook nog even bij. Jan van Bergen en Henegouwen. Informatie over de literaire kroegentocht. Dank je wel voor het gesprek. En heel veel succes met de tocht. Wandel je zelf ook mee of zit je ergens? Nou, ik denk dat ik zeg maar vliegende kiep ben. Oké, okay, vliegende kiep, dan merken we het vanzelf. Maar mensen die meedoen, die komen je wel tegen. Ja, die komen we tegen. Ja. Nogmaals dank. You're top man on the scene. You don't think life comes in between. But hey, she's just 17. She feels that she's a worldly girl. But man, you've been around the world.

rijtje moois was dat. Te beginnen met Terence Trent D'Arby en Let Her Down Easy. En daarna de Cranberries. And Never Grow Old. Goed advies. En dat was de late avond van dinsdag 9 november. Morgen is er een nieuwe late avond. En dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. De heren en dames van ABBA hebben het laatste woord. Fijne nacht. You're asleep on the couch with Tammy, and she looks straight up at me. The reproach in her eyes is imagined, but the pain that I feel is real. She jumps down and her tail is swishing like a feather right under your nose. And then you wake up and you're bleary-eyed. I say I'm sorry, I can see you've cried. You look frail as you stand before me. Then you curse and kick a chair, and the dog, bless her heart, licks my fingers, but she jerks every time you swear. I feel sick and my hands are shaking. This is how all our fights have begun. You say you've had it, and you say screw you. I say I love you, and I know it's true. You should have been. I let you down somehow. Not the one I could have been. I'm not the woman I could have been. I can be that woman. But I can be that woman now. You're confused when you turn to face me. Is it true or is she drunk? But it's clear that I've hit my rock bottom. I'm aware of how far I've sunk. And the dog is the first to feel it. There's a shimmer in your eyes. You can't believe it, but you're close to tears. Oh, but I'm sorry for the wasted years. You're not the man you should have been. I let you down somehow. Not the one I could have been. I'm not the woman I could have been. I can be that woman. But I can be that woman now. Bye.